Mihail Zoshchenko. Korkunç Gece. Seslendiren Akın Altan. 1. Yazıyorsun, yazıyorsun da ne oluyor sanki? Belki şimdi okuyucuların bıyık altından gülerek, kas kafalıya bak, yazıyorsan para da alıyorsun. İnsanlar bir türlü doymak bilmiyorlar, diyecekler. Benim sevgili okurlarım, şu zamanda paranın ne değeri var? Odun alayım, karıma pabuç alayım derken, bir de bakmışsın elinde avucunda bir şey kalmamış. Paranın mutluluk getirmeyeceğini söyleyenler, doğru laf etmişler. Ayrıca bir de parasız yazsaymışız, kağıdı kalemi fırlatıp, edebiyatı da sizin olsun hepsi de, diye alır başımı giderdim. Bakıyorsun, okuyucunun biri sürükleyici bir serüven istiyor. Konusu diyorsun, biz ne bilelim, onu da sen bul diyorlar. Biz nereden bulalım, hiç düşünen yok. Hele yazarınız benim gibi orta halli bir aileden gelmeyse, böyle hayali zorlayacak olaylar yaratması çok güç. Üstelik şimdiye dek görmediğim bol paraya, şık perdelere ve rahat koltuklara düşkünlüğümü de bilirseniz, sanırım benden iyice umudu kesersiniz. Ama serüven yazarı kıtlığı da yok hani. Adam bir bakıyorsun, vahşi hayvanlarla doldurmuş kitabını. Bir bakıyorsun, aya indirmiş kahramanlarını. Sonra şöhret konusu da kafamı oldukça kurcalıyor. Bizden sonraki kuşakların yapıtlarımıza ne gözle bakacağını, dünyamızın ne gibi jeolojik değişimlere uğrayacağını şimdiden kimse bilemez. Geçenlerde bir Alman düşünürü bugünkü yaşam ve uygarlığımızı buz devrine benzetmişti de, sırtımdan soğuk terler boşanmıştı. Günlük kaygılarımızdan uzaklaşıp bir an, bizden önce de büyük bir uygarlığın olduğunu, sonra bunun zamanla yeryüzünden silindiğini düşünebiliyor musunuz? Kuşkusuz şimdiki uygarlıktan da zamanla eser kalmayacaktır. Fakat bu, bizim gibi bu dünyaya yalnız konup göçen insanlara doğrusu hiç dokunmaz. Ama bir de şunca emekle ortaya çıkan nefis bir el yazmasını, bundan 500 sene sonra bir mamutun ayakları altında düşünün. Yenir mi? Diye dişleri arasına alıyor, koklayıp yaramadığını anlayınca, o canım yapıtı buruşturup atıyor. Sevgili okurlarım, böylece anlaşılıyor ki, ün, rütbe, para hepsi boş. Aslında yaşam gülünç. Şöyle başımı alıp kentin dışına açılayım diyorsun, çevrendeki görünüm tümüyle sıkıcı. Şu ev, evin çiti, çitin yanında duran, bir yanı gübreyle bulanmış inek, hepsi sıkıcı. Eşinen tavukla başörtülü köylü kadının da sıkıcılıkla onlardan geri kalır bir yanları yok. Kente dönüyorsun. Hani sokaklarında parlak ışıklar yanan, hani bulvarlarında insan olmanın büyüklüğünü kavramış yurttaşların dolaştığı kente dönüyorsun. Yine aradığını bulamıyorsun. Bana inanmıyorsanız bir de siz deneyin sayın okurlarım. Örneğin bir adamın ardına takılın bakın ne saçmalıklar çıkacak. O adamın ya birinden 3 ruble borç almaya ya da sevgilisiyle buluşmaya gittiğine kalıbımı basarım. Buluştularsa ya kızın karşısına oturmuş ona sevdiğini söylüyordur ya da hiçbir şey söylemeden eli onun dizlerinde yavuklusunun gözlerinin içine bakıyordur. Ev sahibine çay içmeye gelmiş bir başka yurttaşı ele alalım. Çayını sessizce yudumlarken semavere dikmiştir gözlerini. Semaverde suratının çarpık görünmesi komiğine gitmiştir, güler. Örtüye reçel damlatır. Sonra şapkasını gelişi güzel başına geçirip çıkar gider. Şimdi bu köpoğluna, insan olmanın büyüklüğü bunun neresinde diye sorun, bakalım ne yanıt verecek. Yazarınız genellikle konularında kendisi gibi küçük kimseleri inceler. Kentin şu bunaltıcı havasında, gerçekten önemli işler için öteye beriye koşuşturan büyük kamu görevlileri ya da eğitimcilerle uğraşacak hiç zamanım yoktur. Ayrıca yazılarımda gerçekten ayrılmamaya büyük özen gösteririm. Sevgili okurlarım, çevremizde gördüğümüz ya da olan her şey kesinlikle bir olgudur, dedikten sonra izninizle yazarınız öyküsüne başlıyor. Vaktiyle benzeri kentliler gibi yiyip içen, kimseyi rahatsız etmeden sessizce yaşayan biri vardı. O da hanımların dizlerine ellerini koyup gözlerine bakar, o da örtüye reçel damlatır, o da ödememek üzere 3 ruble borç alırdı. Ben bu kısa öykümde işte size bu adamı anlatacağım. Kim bilir onu anlatayım derken belki de anlamsız bir serüven ortaya çıkabilir. Bu saçma serüven yüzünden adam 1923 yılının Ağustos ayında 25 ruble para cezasına çarptırılmıştı. Bu olayı hayalle süslemek, çevresinde evlilik dolapları çevirmek bana göre değil. Bu işi ben Fransız yazarlarına bırakıyorum. Benden öyle hayal dolu, canlı, iğneleyici olaylar sıralamamı bekleyen neşeli okuyucularıma da yabancı yazarları salık veririm. 2. Bu kısa öykümüz, Boris Ivanovich Kotofeyev'in tüm yaşamının ayrıntıyla anlatılmasından oluştu. Kotofeyev, senfonik orkestrada üçgen çalardı. Yani müzisyendi. Belki bu üçgenin müzik dilinde bir adı vardır ama ben bilmiyorum. Herhalde okuyucularımdan sağda, orkestranın en arkasında, önündeki demir üçgene vuran, alt çenesi öne çıkık, kamburca olan bu adamı gören çoktur. Orkestra şefi, onun çalması gereken yerlerde genellikle sağ gözünü kırpardı. Kotofeyev de çalgısını hüzünle tıngırdatırdı. Dünyada ne tuhaf uğraşlar oluyor. Örneğin ip cambazlarına, burnuyla ıslık çalanlara öteden beri şaşar dururum. Şu üçgeni inletenin de bence onlardan bir ayrıcalığı olmasa gerek. Ben yarattığım kahramanlarla alay etmesini sevmem. Üstelik Boris Ivanovich Kotofeyev aptal da sayılmazdı. Orta tahsilli ve çok iyi yürekli bir kimseydi. Boris Ivanovich kentte değil, banliyöde, yani doğayla kucak kucağa kalıyordu. Burada görünüm pek çekici değildi ama her evin önündeki küçük bahçe, yeşillik, su arkları, çekirdek kabuklarıyla kaplı kanepeler yine de kentte bulunmayan hoş şeylerdi. Hele ilkbaharda buralar cennet gibi olurdu. Boris Ivanovich, arka caddede Lukerya Blohina ile oturuyordu. Sarıya boyalı küçük ahşap bir ev düşünün. Bu evi kuşatan sallantılı bir çit ve yine sarı boyalı eğri bir kapısı olsun. Avlunun sağında küçük bir ambar, biraz ötede ise dişleri kopmuş bir tırmıkla ikinci Katerina'dan kalma bir araba tekerleği bulunsun. Sözünü ettiğimiz evin birinci basamağı çürümüş merdiveninden çıkınca hasır kaplı bir kapıyla karşılaşırdınız. Yarı karanlık küçük sofanın köşesinde yeşil bir fıçı vardı. Fıçının tahta kapağında saplı bir tas bulunurdu. Helanın kapısında bir fırıldak asılıydı. Bu kapı üç ince tahta yan yana çakılarak yapılmıştı. Pencere görevini örümcek kaplı şu küçük camlar yapıyor olmalıydı. Ah, insan yüreğine seslenen bu tablo tümüyle hoştu. Bu görünüm, gürültüsüz, kendi alemine dalmış, bir yerde de sıkıcı bir yaşamın yansıttığı için gerçekten çok büyüleyiciydi. Kırık merdivenin kasvetli haline bakınca yazarınız bile sessiz bir gözlem hevesine kapılmıştı. Oysa Boris Ivanovich bu kırık merdivenden her çıkışında iğrenerek tükürürdü. Kopmuş basamağı görünce söylene söylene başını sallardı. Boris Ivanovich Kotofeyev bu merdivenden ilk kez bundan 15 yıl önce çıkmıştı. Bu evin eşiğinden adımını atalı 15 yıl oluyordu ve hala oradaydı. Ev sahibesi Lukerya Petrovna Blohina ile evlenmişti ve birden evde ne var ne yok hepsinin sahibi olmuştu. Tekerlek, tırmık, ambar, şimdi hepsi onundu. Lukerya Petrovna, Boris'in mallarına el koymasını bir türlü hazmedemiyordu. Hele kızdı mı, Boris'e haddini bildirirdi. ''Bir çöpün yoktu, zibidi. Sayemde adam oldun.'' diye bas bas bağırırdı. Boris üzülürdü ama sesini çıkarmazdı. Evi, taşlı avlusunu seviyordu. Burada geçen 15 yılını seviyordu. Çağımızda öyle kimseler var ki onların tüm yaşamını 10 dakikada anlatıp bitirebilirsiniz. Hem de ilk anlamsız ağlayışından son gününe dek. İşte ben Boris Ivanovich'te bunu denemek istiyorum. Dilimleri ayırırsak onun yaşamını 5, bilemediniz 6 küçük bölümde inceleyebiliriz. Okulu bitirmesi, hayata atılması, müzisyen olması, orkestrada çalması, korodaki bir kızla sevişmesi, ev sahibiyle evlenmesi, savaş ve devrim, devrimden önce de bir yangın. Tümü bu saydıklarımız insanda hiçbir kuşku uyandırmayan, herkesin başından geçebilecek doğal olaylardır. Önemli olan bunların insana rastlantı değilmiş gibi görünmesiydi. Bu olayların insan yaşamında karşılaşılan ve tarih çizgisine göre gelişmesi gereken olaylarla büyük bir benzerliği var gibiydi. Hatta başlangıçta çok yadırgadığı devrim, sonraları belli bir amaca yönelik katı uygulamalarıyla bile Boris Ivanovich'e doğal gelmeye başlamıştı. Fakat Boris, meslek seçme, dostluk kurma, evlilik, savaş gibi öteki olaylara yazgının bir cilvesi olarak bakmıyordu. Nedense bunları olağanüstü, önemli ve kaçınılmaz olarak niteliyordu. Ancak başından geçen bir aşk serüveni, onun rastlantısız katı yaşamının düzgün akışını oldukça değiştirdi diyebiliriz. İşte burada işler biraz karışıyordu. Boris Ivanoviç bu aşk serüveninin tamamen bir rastlantı olduğuna iyice inanıyordu. Çünkü olmayabilirdi de. Boris Ivanoviç Kotofeyev, daha mesleğinin ilk günlerinde kent tiyatrosu korosunda şarkı söyleyen bir kızla tanışmıştı. Gözlerinin rengi için bir şey söyleyemeyeceğimiz, sadece açık diye belirleyebileceğimiz hoş bir sarışındı bu. 22 yaşındaki Boris Ivanoviç de oldukça yakışıklıydı. Yalnızca alt çenesi biraz çıkıktı. Bu çıkıntı onun yüzüne şaşkın, gamlı bir hava veriyordu. Olsun. Sarkık gür bıyıkları kahramanımızın bu kusurunu örtüyordu. Aralarındaki aşk nasıl başlamıştı? Pek bilinmiyor. Orkestranın arkasında oturan Boris, ilk yılların acemiliğinde üçgene zamanında vuramam korkusuyla gözünü şeften ayırmazdı. Bu nedenle korodaki kızla ne zaman bakışıp kaş göz ettiler birbirlerine akıl almıyor. O günler Boris yaşamın tadını tam çıkarıyordu. Bulvarda gezerek keyif çatar, danslı toplantılara katılırdı. Bu toplantılarda kolunda yönetici bandıyla gecenin iyi geçmesi için kelebek gibi oradan oraya uçardı. Onların böyle bir toplantıda tanışmış olmaları çok olasıdır. Ama bu tanışma Boris Ivanoviç'e mutluluk getirmedi. Başlangıçta iyilerdi. Boris Ivanoviç bu sevimli güzel dilberle ilerideki yaşantılarının planlarını daha şimdiden hazırlamıştı. Fakat bir ay sonra hiç beklemediği bir anda sarışın sevgilisi uzun çenesiyle alay ederek onu bıraktı. Buna oldukça bozulan Boris Ivanoviç fazla düşünmeden taşra aslanı ve ateşli aşık rollerini bırakıp normal bir kimse olmaya karar verdi. Sonradan değişmesi olanaklı, rastlantı sonucu ortaya çıkan olaylardan nefret ediyordu. Bir süre sonra Boris Ivanoviç kentin dışında ucuzca bir oda kiralayıp oraya yerleşmişti. Odasında soba da vardı, masa da. Çok geçmeden ev sahibesiyle evlendi. Mallı mülklü bu rahat evlilik onun kuşkucu yüreğine su serpti. Evliliklerinden bir yıl sonra bir yangın atlattılar. Yangın mahallenin yarısını silip süpürmüştü. Boris Ivanoviç ter içinde kalarak mobilya ve yastıkları dışarı çıkarıp yığdı. Ev yanmamıştı ama camlar patlamış, boyalar kalkmıştı. Sabaha doğru yangın hızını yitirince Boris Ivanoviç sevinçten ışıl ışıl parlayarak pılısını pırtısını tekrar içeri aldı. Bu olayın izleri onda uzun süre silinmedi. Birkaç yıl üst üste komşuları ve dostlarıyla üzüntülerini paylaştı. Sonra her şey unutuldu. Şöyle gözlerini kapayıp geçmişe baktığında, yangın, evlilik, devrim, müzik, kolundaki mavi yönetici bandı, tümü silinip birleşerek kesintisiz düz bir çizgi oluşturuyorlardı sanki. Hatta o ilk aşkı da unutulup gitmişti. Şimdi Boris, sevgilisinin rugan bir çanta isteyişini, kuruş kuruş bu parayı biriktirişini anımsadıkça gerçekten sıkılıyordu. İşte Boris 32 yaşına dek böyle yaşadı. Yani mahkemece 25 ruble para cezasına çarptırılıncaya dek demek istiyoruz. Boris az sonra anlatacağımız bir olay yüzünden bu cezaya çarptırılmıştı. Bu olayın Boris'in yaşamında önemli bir yeri olduğunu ve yazarınızın onu kaleme alırken küçük bir şişe mürekkeple epey kağıt tükettiğini ayrıca belirtmeliyim. 3. Boris Ivanoviç Kotofeyev şimdi 37 yaşında. Sağlığına, sağlamlığına, iri kemiklerine bakıp daha çok yaşayacağını söyleyebilirim. Belli belirsiz topallamasının hiç önemi yok. Zaten çarlık zamanında incitmişti ayağını. Aksaması yaşamasını engellememişti. Çalkantısız, hoş bir yaşantısı vardı. Kotofeyev'e şansı da gülümsüyordu. Son senelerde nedense Boris Ivanoviç birden düşüncelere dalmaya başlamıştı. Ululuğu içinde yaşam ona eskisi gibi katı görünmüyordu artık. Eskiden rastlantılardan korkar kaçardı. Yaşam rastlantı dolu derdi. Yaşantısındaki olayların birçoğunun saçma sapan nedenlerle bir rastlantı sonucu ortaya çıktıklarına kesinlikle inanırdı. Ve onlar için olmayabilirlerdi de derdi. Bu düşünceler Boris Ivanoviç'i hem heyecanlandırır hem de korkuturlardı. Bir keresinde bu konuda tanıdık bir çevrede dostlarına ateşli bir söyle bile vermişti. Galiba kendi doğum günüydü. Arkadaşlar, yaşamımızda her şeyin rastlantıya bağlı oluşu korkunç değil mi? Diyordu. Örneğin Lüşa ile evlenişimizi alalım. Evliliğimden memnun olmadığım ya da başka bir şey söylemek istediğim anlaşılmasın. Bir rastlantı sonucu evlendik diyeceğim, o kadar. Öyle ya, burada oda tutmayabilirdim. Bu sokağa gelişi güzel dalmıştım. Demek ki olacakmış. Bir aile kavgası bekleyen arkadaşları sinsi sinsi gülüyorlardı. Ama bu kez iştahları kursaklarında kalacaktı. Lukerya Petrovna hiç istifini bozmadan çalımla dışarı çıktı. Bir maşrapa soğuk suyu kafasına dikip daha taze ve neşeli pozlarla içeri girdi. Fakat gece öyle bir çıngar çıkardı ki koşup ayırmaya gelen komşular başaramayınca bir ara itfaiyeden yardım istemeyi düşündüler. Kavgadan sonra Boris Ivanoviç divana uzandı. Gözlerini bir noktaya dikip yalnız evliliğinin değil, orkestrada üçgen çalmasının ve müzik yeteneğinin de rastlantı olduğunu aklından geçiriyordu. Gerçekten her şey bir rastlantının sonucuysa, demek ki hiçbir şeye güvenmemek gerek. Değişebilir, diyordu. Boris Ivanoviç'in bu saçma düşüncelerinin doğruluğunu kanıtlamaya hiç istekli değilim. Fakat şöyle ilk bakışta, yaşamımızın birçok döneminde rastlantının önemli payının olduğu da bir gerçek. Doğuşumuz rastlantı, rastlantısal nedenlerden oluşan toplumdaki yerimiz, ölümümüz, tümü rastlantı. İşte bizi ister istemez insan yaşamını güvence altına alacak, bel bağlayabileceğimiz bir yasa henüz bu dünyada yoktur düşüncesine iten de bu ya. Ama en büyüğünden başlayıp en önemsizine dek her nesne durmadan gözlerimizin önünde böyle değiştikçe bunu bize hangi sert yasa sağlayabilir? Bilimde de böyle. Dünyanın dönüşünden tutun da doğruluklarına gözümüzü kırpmadan inandığımız bağlılık ve olasılık kuramlarına varıncaya dek bakın nasıl her şey değişiyor. Yazarınız yüksek öğrenimi olmadığından zaman dizinsel tarihten ve özel isimlerden şöyle kabaca anlar. Bundan ötürü bilmediklerini kanıtlamaya kalkışmaz. Boris Ivanoviç Kotofeyev'in bunu akıl edeceğini pek sanmam. Gerçi orta öğrenimi vardı ve aptal diyemezdiniz ama zamanımız edebiyatçıları kadar da gelişmiş sayılmazdı. Bununla beraber yaşamda bir hile bulunduğunu sezmişti ve bir süreden beri kendi yazgısının da bir gün değişeceğinden korkmaya başlamıştı. Bu korku onu zamanla alev gibi sardı. Bir gün Boris Ivanoviç Kotofeyev arka caddeden eve dönerken şapkalı siyah bir cisimle çarpıştı. Cisim Boris'in karşısında durup cılız bir sesle ondan borç para istedi. Boris Ivanoviç elini cebine daldırdı. Biraz bozuk para çıkarıp dilenciye uzattı ve sonra ona baktı. Karşısındaki utanıp eliyle yüzünü örttü. Ayrıca yakasız gömlek giydiği ve kravat takmadığı için özür diledi. Ve sonra aynı cılız sesle eskiden çiftlik sahibi olduğunu, yoksullara avuç dolusu gümüş para dağıttığını, şimdi kendisinin ondan bundan borç istediğini söyledi. ''Devrim çiftliğime el koydu.'' dedi. Boris Ivanoviç merak edip adamın geçmişteki yaşamıyla ilgili ayrıntılara girdi. Karşısındakinin ilgisinden yüz bulan dilenci, ''Evet, çok zengin bir çiftçiydim.'' dedi. ''Denizde kum, bende para. O kadar boldu. Şimdi de gördüğünüz gibi aç, sefil dolaşıyorum. Zamanla her şey değişiyor dostum.'' Dilenciye birkaç kuruş daha veren Boris Ivanoviç sessizce evine yollandı. Ona acıdığı yoktu ama anlaşılmaz bir tedirginlik içindeydi. İyi yürekli Boris eve dönerken, ''Zamanla her şey değişiyor.'' diye söyleniyordu. Evde Boris Ivanoviç karısı Lukerya Petrovna'ya dilenciyle karşılaşmasını biraz daha ekleyip süsleyerek anlattı. ''Yoksullara koca koca altınları fırlatır atarmış, kimilerinin dişlerine gelirmiş de dişleri kırılırmış.'' dedi. Karısı, ''Eh, bu dünya inişli çıkışlı. Bunda şaşılacak bir şey yok.'' dedi. ''Ne uzağa gidiyorsun? Komşumuzun da durumu aynı değil mi?'' Lukerya Petrovna, komşusu eski yazı öğretmeni Ivan Semyonoviç Kuşakov'un şimdi nasıl süründüğünü anlatırken, ''O da vaktiyle iyi yaşardı. Pro bile içerdi.'' dedi. Nedense Kotofeyev öğretmenle çok daha ilgilendi. Karısına komşusunun niçin ve nasıl sefaletin pençesine düştüğünü sorup duruyordu. Boris bu öğretmenle tanışmak istiyordu. Onu kurtarmak için hemen bir şeyler yapmaya hazırdı. Karısından gidip öğretmeni çaya çağırmasını rica etti. Lukerya Petrovna sırf bir şey söylemiş olmak için kocasına ''Mıymıntı herif'' diye söylendikten sonra başörtüsünü alıp evden çıktı. Aslında kendisi de meraktan ölüyordu. Çok geçmeden öğretmen Ivan Semyonovich Kuşakov geldi. Kuşakov, ak saçlı, kurumuş bir ihtiyardı. Ayağında uzun bir pantolon vardı. Yeleği yoktu. Kirli, yakasız gömleği göğsünden sarkıyordu. Çok parlak sarı bakır kol düğmesinin kalkık kenarlarından ortası görünmüyordu. Şakaklarındaki saç yığını çoktan berber görmediğinden çalılaşmıştı. Öğretmen ellerini ovuşturarak ve bir şeyler çiğneyerek odaya girdi. Gülümseyerek efendice Kotofeyev'i selamlarken nedense göz de kırptı. Sonra masaya oturup ekmek tabağını kendine çekti. Bu tabakta üzüm de vardı. Belli belirsiz bir sevinçle yemeğe koyuldu. Öğretmen yemeğini bitirince meraktan çatlayan Boris Ivanovich ona ''Eski yaşantınızı bilmiyorum ama bir insanın nasıl bu duruma düşebileceğini aklım almıyor.'' dedi. Öğretmen yeniden ellerini ovuşturuyordu. Neşeyle fakat sinsice göz kırparken ''Eskiden durumum çok iyiydi.'' dedi. ''Pro bile içerdim. Gereksinmelerin değişmesiyle yazı dersi programdan çıkarılınca benim işler de kötüye gitti. Ama inanın alıştım. Yaşamdan bir şikayetim yok. Şimdi şu ekmeği aç olduğum için değil, alışkanlıktan yiyorum.'' Bu sırada Lukerya Petrovna öğretmenin yalan attığını sanarak ellerini önlüğüne kavuşturup bir kahkaha savurdu. Lukerya merakla öğretmene bakarken ondan başka anormallikler bekliyordu sanki. Boris Ivanovich hem öğretmeni dinliyor hem de homurdanarak başını sallıyordu. Öğretmen kendini zorlamadan yine gülüyordu. ''Ya işte böyle.'' dedi. ''Yaşamda her şey değişir. Bugün yazı dersini kaldırırlar, yarın resim dersini. Derken bakmışsınız işin ucu size kadar uzanmış.'' Boğulur gibi olan Kotofeyev, ''Neler söylüyorsunuz?'' dedi. ''Ben sanatla uğraşıp üçgen çaldığıma göre işin ucu nasıl bana kadar uzanırmış?'' Kuşakov bu soruyu gereksiz bulmuştu. ''Teknik ve bilim zamanımızda baş döndürücü bir hızla ilerliyor.'' dedi. ''Çaldığınız enstrümanın elektrikle çalışanını yapamazlar mı sanıyorsunuz? O zaman hapı yuttunuz demektir. Şimdi işin ucunun size de nasıl dokunacağını anladınız mı?'' Karısına bakan Kotofeyev yeniden boğulur gibi oldu. ''Benim de aklım yattı. Yaparlar.'' dedi karısı. Boris Ivanovich birden ayağa kalktı. Odada gezinmeye başladı. ''Yaparlarsa yapsınlar. Ne yani?'' diye inledi. Karısı, ''Sana göre hava hoş tabii. Bulmuşsun benim gibi aptalı, bin sırtına. Altta kalanın canı çıksın.'' diye söylenmeye başladı. Sandalyesinde biraz rahatsızlaşan öğretmen, onların aralarını bulmak ister gibi, ''İşte böyle.'' dedi. ''Bugün yazı dersi, yarın resim dersi. Zamanla her şey değişir azizim.'' Boris Ivanovich öğretmene yaklaştı. Vedalaşırken ondan hiç olmazsa yarın öğle yemeğine gelmesini rica etti. Sonra konuğu geçirmek için kapıya kadar koştu. Kuşakov onu selamlarken sevinçle aynı sözleri yineliyordu. ''Aldırma delikanlı, bu işler böyle sırayla. Bugün yazı dersi, yarın resim dersi. Bir de bakmışsın, günün birinde kabak sizin başınızda patlamış.'' Boris Ivanovich öğretmenin ardından kapıyı kapatıp yatak odasına girdi. Dizlerini kollarıyla kavrayarak karyolaya oturdu. Lukerya Petrovna ayaklarında yamrulmuş keçe terlikleriyle odaya girdi. Öteyi beriyi toplamaya başladı. Boris Ivanovich yatakta sallanarak, ''Bugün yazı dersi, yarın resim dersi. Ya bizimki ne olacak?'' diye söyleniyordu. Lukerya Petrovna kocasına baktı. İfrit olmuştu. Bir şey demeden yere tükürdü. Dağılmış saçlarını çözdü. Başına yapışmış yonga ve saman çöplerini çıkardı. Boris Ivanovich karısının ne yaptığını izliyordu. Bir de üzgün bir sesle, ''Lukeryacığım, ya sahiden elektrikli üçgen yaparlarsa halimiz ne olur?'' dedi. ''Şef önündeki düğmeye basınca, bakmışsın benim çalgı zırlıyor. Ben de yaparlar diyorum. Göreceksin, hem de pek yakında. Aman tanrım, biliyorum bu herif bana kalacak. Ben ona nasıl bakarım?'' Boris Ivanovich karyoladan inip sandalyesine oturdu. düşünceye dalmıştı. Lukerya Petrovna, ''Ne düşünüyorsun? Üzülüyorsun galiba.'' dedi. ''Daha önce aklın nerelerdeydi? Orkestradan attılar diyelim. Karın evin olmasaydı ortalarda kalırdın. Senin gibi baldırı çıplağı kim ne yapsın? Beni atmalarının önemi yok Lukeryacığım. Önemli olan her şeyin bir çürük iplikle rastlantıya bağlı olması. Üçgen çalmam da öyle. Onu da tuttular kaldırdılar diyelim. Peki ben ne olacağım? Neyle geçineceğim? Elimden başka bir şey gelmiyor ki.'' Lukerya Petrovna yatağında uzanmış kocasını dikkatle dinliyordu. Ne demek istediğini anlamaya çalışıyordu. Bu sözlerden kocasının kendi taşınmaz mallarına göz diktiği anlamını çıkardı. Burnuna hafif bir hakaret kokusu da çalınmıştı. ''Ah koca köpek, başıma kalacaksın!'' diye dövündü. ''Görürsün bak, kalmayacağım!'' diyen Kotofeyev güçlükle soluk alıyordu. Kalktı, odada dolaşmaya başladı. Korkunç bir panik içindeydi. Elini başında gezdirirken kafasından bir takım düşünceleri silmek ister gibi bir hali vardı. Yeniden sandalyesine ilişti. Uzun süre kıpırdamaksızın öylece oturdu. Sonra Lukerya Petrovna'nın derin uykusu düdüklü bir horultuya dönüşünce Boris Ivanovich kalkıp odadan çıktı. Aralıkta şapkasını bulup kafasına geçirdi. Görülmemiş bir telaşla sokağa çıktı. 4. Henüz saat 10'du. Güzel bir Ağustos gecesiydi. Kotofeyev kollarını sallayarak hızlı hızlı yürüyordu. Anlatılması güç, tuhaf bir korku içerisindeydi. Hiç farkında olmadan gara kadar geldi. Büfede bir şişe bira içti. Boğulurmuşçasına soluğu kesilince yine sokağa çıktı. Bu kez yürüyüşü yavaşlamıştı. Yorgun başını önüne eğmiş düşünüyordu. Ne düşündüğünü sorsalardı yanıtlayamazdı. Çünkü bunu kendisi de bilmiyordu. Gardan da ayrıldı. Şimdi kent parkı yolunda ilerliyordu. Yorulmuştu. Kendisini bir kanepeye bırakıp şapkasını çıkardı. Kısa bir eteklik giymiş, ince çoraplı ve oldukça geniş kalçalı bir kız Kotofeyev'in önünden geçti. Tekrar dönüp tekrar geçti. Sonra yanına oturdu ve fıkırdamaya başladı. Boris Ivanovich kıza baktı. İrkilmişti. Başını ''Olmaz!'' der gibi sallayıp oradan uzaklaştı. Kotofeyev birden her şeyi iğrenç ve dayanılmaz buldu. Ona göre yaşam sıkıcı bir anlamsızlıktan öteye geçemiyordu. ''Demek boşa yaşamışım. Yarın elektrikli üçgen bulundu. Kendinize başka bir iş arayın. Derlerse ben ne yaparım?'' diyordu. Boris Ivanovich'in vücudunu korkunç bir titreme sardı. Koşar gibi kilise parmaklıklarına gelince durdu. Parmaklık kapısını el yordamıyla açıp avluya girdi. Buradaki birkaç kayın ağacından yüzüne çarpan serin hava ve mezar taşları sinirlerini biraz yatıştırdı. Taşlardan birine çöküp düşüncelere daldı. Sonra yüksek sesle, ''Bugün yazı dersi, yarın resim dersi. Ya bizimki ne olacak?'' dedi. Boris Ivanovich bir sigara yakıp başına bir şey gelirse nasıl geçineceğini düşündü. ''Ben idare ederim. Lukerya'ya da görünmem olur biter.'' dedi. ''Dilenmek en iyisi. Açlıktan ölüyorum. Bir şeyler verin. Tanrı yardımcınız olsun.'' dedim. Boris Ivanovich ürpererek kalktı. İkinci fakat daha kuvvetli, soğuk bir titreme vücudunun her yanını kaplamıştı. Boris Ivanovich'in aklına elektrikli üçgenin çoktan yapılmış olduğu geldi. Güya ansızın ortaya çıkarmak ve zavallıya son darbeyi indirmek için şimdilik saklı tutuyorlardı. Kilisenin bahçesinden sokağa çıktı. Ayaklarını sürüyerek hızlı hızlı bir yerlere gidiyordu. Sokakta kimseler yoktu. İlerideki köşede durdu. Ne yaptığını düşünmeksizin önünden geçen birine yaklaştı. Şapkasını çıkarıp boğuk bir sesle ''Allah rızası için bayım, şu düşküne bir sadaka verin.'' dedi. Adam Kotofeyev'e korkuyla bakıp çabucak ondan uzaklaştı. Kaldırıma çöken Boris Ivanovich ''Baylar, bayanlar, Tanrı aşkına boş geçmeyin. Ne verirseniz kabulüm. Şu zavallıya acıyın.'' diye dilenmesini sürdürüyordu. Geçenlerden birkaçı durup gözlerini fal taşı gibi açarak Boris Ivanovich'i tepeden tırnağa incelediler. Bir polis tabancasının kılıfını yoklayarak Boris Ivanovich'e doğru ilerledi. Önüne dikilip onu omzundan çekti. Kalabalıktan biri sevinerek ''Sarhoş bu herif!'' dedi. ''Allah'ın cezası, iş günü demeden nasıl da kafayı tütsülemiş. Bunlara engel olacak yasa da yok.'' Seyircilerden iyi yürekli olanları onu ayağa kaldırmayı denediler. Boris İvanoviç ellerinden kurtulup yana doğru fırladı. Kalabalık açıldı. Boris bir süre şaşkın şaşkın çevresine bakındı. Sonra bir çığlık atıp koşmaya başladı. Ardından biri ulurcasına ''Tutun! Gebertin namussuzu!'' diye avaz avaz bağırıyordu. Polisin çaldığı keskin düdükle tüm sokak ayaklandı. Boris İvanoviç arkasına bakmaksızın başı önünde temposunu bozmadan hızla koşuyordu. Kalabalık vahşi bir uğultuyla çamurlara bata çıka onun arkasını bırakmıyordu. Çabucak köşeyi dönen Boris İvanoviç, kilise parmaklığına gelince sıçrayıp bahçeye atladı. ''Tutun! Gebertin!'' diyen aynı ses, ''Bakın burada arkadaşlar, şuna dersini verelim!'' diye yırtınıyordu. Boris İvanoviç kilise kapısına atıldı. Arkasına dönüp bakınca sessizce inledi. Sonra olanca gücüyle kapıya abandı. Kapı paslı menteşeleri üstünde gıcırdayarak açıldı. Boris hemen içeri daldı. Bir an elleriyle başını kavrayıp hareketsiz kaldı. Kendine geldiğinde her basamağa sallanan ve çatırdayan bir merdivenden yukarı çıkıyordu. İzleyicilerden en iştahlı olanı ''Şimdi buradaydı arkadaşlar. Tutup bir güzel benzetelim.'' diye sabırsızlanıyordu. Yüzlerce mahalleliyle yabancı parmaklığı aşıp kiliseye girmişti. İçerisi karanlıktı. Birisi bir kibrit çakıp büyük bir şamdamdaki mumu yaktı. Çıplak duvarlar, bakımsız eşyalar birden zayıf, sarı ve titrek bir ışıkla aydınlandı. Boris İvanoviç kilisede yoktu. Uğultulu kalabalık itişerek belirsiz bir korku içinde geri döndüğünde ansızın yukarıdaki çan kulesinden tehlike çanının tanınan sesi işitildi. İlk önce kesik kesik gelen bu ses, sonra sürekli bir yakarı halinde, gecenin sessizliğinde dalga dalga yayılıyordu. Boris İvanoviç Kotofeyev, çanın ağır bakır dilini güçlükle gövdeye çarpıyor, sanki bilerek tüm kenti ayağa kaldırmak istiyordu. Bu böyle bir dakika kadar sürdü. Sonra o kışkırtıcı adam, ''Arkadaşlar, bu herif hiç bırakılır mı?'' dedi. ''Kuleye çıkıp hakkından gelelim serserinin.'' Birkaç kişi çan kulesine tırmanmaya başladı. Boris İvanoviç'i kiliseden çıkartırlarken büyük bir meraklı kitlesiyle polis ve itfaiye ekipleri kapının önünde bekleşiyordu. Boris'i kalabalıktan sessizce geçirip karakola götürdüler. Ölü gibi sapsarı olan Boris İvanoviç zangır zangır titriyordu. Kaldırımda yürürken ayakları tutmuyordu. 5. Aradan epey zaman geçtikten sonra Boris İvanoviç'e bu saçmalığı neden yaptığını sık sık sorarlardı. O ya sinirlenip sessizce omzunu silker ya da olan bitenden haberi olmadığını söylerdi. Anımsatmaya kalkıştıklarında utanarak elini sallar, ''Bırakın, üstelemeyin Allah aşkına!'' diye onlara yalvarırdı. Karakola götürdükleri gece Boris İvanoviç'i sabaha dek orada tuttular. Sonra acayip bir tutanak düzenlediler. Ondan kentten izinsiz ayrılmayacağına ilişkin bir imza alınca, ''Şimdi gidebilirsin.'' dediler. Boris İvanoviç, şapkasız, perişan bir kılıkla yorgun argın eve döndü. Bir gün, Lükerya Petrovna, göğsüne yumruklar savurarak, o günün doğum günü oluşuna, mutsuz yaşamına ve insan taslağı Boris İvanoviç'e küfürler yağdırıyordu. Oysa aynı akşam, Boris İvanoviç, her zamanki gibi ayağında ütülü pantolonu, orkestradaki yerinde hüzünle aletini çalıyordu. Tertemiz giysiler içinde, saçları özenle taralı Boris'e bakan hiç kimse, ''O korkunç gecenin kahramanı buydu.'' diyemezdi. Burnunun iki yanından dudaklarına inen şu yeni iki derin çizgi, o korkunç gecenin silinmez tek anısıydı. Bir de sanırım Boris, orkestrada önceleri dik otururdu. Son.